านเข้ามาบิณฑบาตสององค์ก่อนที่จะเข้ามาถึงในเมืองมันมีลานหินเป็นหินดานท่านก็เลยประคองมาจากในป่าเนี่ยผ้ายังไม่คุมนะสมัยโบราณเอาผ้าพาดบ่ามาบาตรต้องรักษาอย่างมากเพราะบาตรดินเผลอว่าอะไรมันแตกก็เลยวางบาตรไว้คว่ำไว้แล้วก็ประคองผ้าพระโมคคัลลานะรู้มานานแล้วเห็นก็เลยบอกว่าปิณโฑระเห็นไม่นวดอะไรเห็นครับนั้นบาตรไม้จันทร์ที่มีราคามากเศรษฐีเขาปรารถนาจะถวายให้พระอรหันต์ให้ห่อขึ้นไปเอาแต่นี้พวกอัญญะเดรธีปริพาชกอเจรกนิคนต่างๆเขาพยายามสุดเหวี่ยงทั้งเล่ทั้งกลต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เธออยากได้ไหมพระบิณฑราบอกว่าท่านอาจารย์ไม่ปรารถนาเลยบาตรดินของเรานี่ก็ไปบิณฑบาตได้ไม่หาต่อไม้จันทร์ถ้าผมจะไปเอาก็ได้ถ้าเธอปรารถนาท่านก็เลยบอกว่าเพื่อรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของพระพุทธศาสนาประกาศให้โลกรู้วันนี้คือพระอรหันต์แท้ท่านก็เอาเลยตกลงบันดาลอิทธาภิสังขารเลยน้อมจิตเข้าสู่จตุตถฌานเป็นภาคพื้นสู่ละหุตสัญญาเบาวิ่งหอกขึ้นไปในอากาศแล้วก็เอาตีนขีบแผ่นหินที่ตนเองยืนคุมผ้าหินดานก่อนเมื่อไงขีบไปขึ้นมุมหนึ่งหอเวิ้งเวิ้งเวิ้งเลยบินรอบเมืองชาวบ้านก็แตกตื่นทั้งอยากดูทั้งอยากหินตกใส่หัวพร้อมบัตรทั้งเลนเบิ้งน้ำบัตรอ๋อนี่พระอรหันต์แท้นี่ไหมจึงเมนไว้ท่านเวียนรอบสามรอบตรงแล้วก็เอามาสลัดก้อนหินลงที่เก่าตกลงอย่างนิ่มนวลเหมือนสำลีแล้วก็เหาะดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งดิ้งไปถืออบัตรแล้วก็เหาะเข้าไปที่วัดเลยชาวบ้านแห่เฮลาโลสารพาตามไปไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าเลยบังแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าบังสงทั้งหมดเลยการกระทำครั้งนั้นเป็นการบังสงทั้งหมดเลยความโดดเด่นนะพระอรหันต์หลายคนก็ไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่สนใจพระพุทธเจ้าถามว่าอานนท์มันเรื่องอะไรกันมหาชนมากันเออะโวยวายเหมือนชาวประมงแย่งปลากันพระอานนท์ก็เลยเล่าให้ฟังตกเย็นมาพระพุทธเจ้าเรียกประชุมแล้วก็ถามพระปิณโฑระว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะเธอมีความคิดอย่างไรเพื่อรักษาเกียรติภูมิแห่งพุทธศาสนาให้เขาเห็นของจริงพระพุทธเจ้าว่าการกระทำของเธอไม่สมควรเลยไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอันยาวนานแก่มวลมหาชนมันเป็นไปชั่วคราวการกระทำของเธอเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศเพื่อลาภสักการะมันเหมือนกับมาตุคามเปิดของลับล่อเอาเงินบริสุทธิ์ไปเอาบาตรไม้จันทร์ของเธอมาเอามาพระพุทธเจ้าทุบที่ตีหิมุนไอ้ป้ายแล้วก็แจกพระเอาไปเป็นยาท่าตาแดงจะมันจะเป็นหรือบ่เป็นจากนี้ต่อไปเราห้ามเพราะเหตุนั้นถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าของเราอยู่ในธรรมวินัยนี้สังฆานุภาพจะดีงามมากอันนี้สังฆานุภาพมันไปเป็นหย่อมๆเอาล่ะทำไมมันจึงมาถึงตรงนี้เป็นหยังคุณเมื่อหนึ่งคนจึงเป็นเสด็จคนโบราณคนทำนายไว้อยู่พ่อแม่เขาก็ว่าโลกจะเริ่มก้าวหนาวิทยาใหม่มาถึงโลกกากรวยเกลื่อนทะลังทลายหนองคล้องถ้ำเจาะองค์พุทโธเกี่ยงมีลินดินและฝ่าแดนดาวสิวันไว้เขาสิบูแผ่นผืนผู้แผ่นทรณีทรณีดันกุมภกรกำหอกกายเกยหลอบเดี่ยวสะเม่นขานคนค่อนซีบเฮือนห่วมดำหาหาเฮือนห่วมดำควรซีบเฮือนเศร้าเฮือนมีควยตุกตุ้งมาหอดแล้วบ่เนี่ยบ่เนี่ยซีบเฮือนเศร้าเฮือนมีควยตุกตุ้งแล้วควยตุกฟอร์ดควยตุกเม็ดซี่เดี๋ยวนี้ควยตุกคูโบตายันมาบ่กินหอดน้ำมันบาดเนี่ยบ่กินหยากินแต่น้ำมันคนดีสิสอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพิ่นเงินสิเป็นราคาหาบ่กินข้าวต้มบัดคนดีสิไปหาบางทีบ่าบัดมันกลับกันบักนักร้องจากอเมริกาบักผมยาวๆนั่นบักยังล่ะกำกำปั้นร้องปานข้อมันสิฮะมึงส่งอาคารมากำเป้ารอบไปรอบมาได้60ล้านคนไปหุ่นเบิ่งไมเคิลแจ็คสันคำเป็นบ้านเขาว่ามึงจะไปไกลดิบักขีบ่าผมเหงาเขาว่าเราตัวคำเป็นคนโบราณไปกี่ว่านี่เพื่อว่าคนดีจะชอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพื่อนเงินจะเป็นราคาหาบักกินขั้วตู้มึงมีขั้วตู้ให้มันกินมีแต่ขั้วตู้ขั้วโบตายันมาบักกินห้อนหยาหายังจะไปกินมันบัดหมอลำมาสั่งคู่มือนี่ยังแต่จะบอกแก้ผาลำเท่านั้น ขนุงล่ำงามๆคือแต่เก่านางล่ำเคลื่อนล่ำตังหวายคือล่ำสีสันดอนบ่มีใครไปเบิ่งนี่ต้องไปเบิ่งคนจะขึ้นที่บ้าจังหน่อยเต็มสักโยงโค้งบังหันหน้าโยกตีนใส่หน้าเฮาหันหลังเปิดดากใส่จังซั่นตั่วผู้ทองก็เป็นเฒ่าบ้านไปยืดถึงยืดถึงเปิดผ้ากางแจ้งสว่างไม่ตาจังว่าหัวแซ่บหน้าจังแต่งงานกันหนออาจเป๊จักสักกระเดิดตายใส่พวกเราเขาล่ำเกี่ยวเพิ่นเพิ่นหัวแซ่บหน้าเฒ่าก็เป็นเฒ่าบ้านมัดผู้เฒ่าเลือดแต่ผู้โอเมื่อผู้โอแล้วแต่ผู้โผผู้ผาผู้ตาติดในผู้ใจติดหมอผู้เฒ่าต้องมานั่งสังเทศกันสิคันผู้โออ๋อแล้วเนาะบันไดไปก่อนเด็กน้อยหลอดอย่าบังกูหลายสูตากูบ่ดีนะซุ่มนึงผู้โอซุ่มนั่นซุ่มนึงผู้โผผู้ผาเมืองเมื่อวันเมื่อว่าผู้โผลงทงผู้ผาลงทงผู้เฮ้ยมาสั่นสิไปได้สักแต่งยังไปนั่งรับหูรับตาอยู่วัดของไอ้พระบักอันพระรัวโผผาเมื่อโผผ้าเกียนเลียงเข้าป่าหม่อมฝนพ่อน้อขาคำบุญจะเป็นยังน้อเขาว่าอันคือกันคนดีชอบเบิ่งป่าเขาป่าหาเพื่อนมันจะเป็นราคาหาบกินเพื่อโจกตามที่บ่าผมเงาเสื้อผ้าดีๆแกกหนาแกกลังขาดหนาขาดลังพักกันหุ่มเบิ่งโอ้ยไปเบิ่งมันล่ำแล้วเป็นตะเพยหมอลำสิงล่ำเพราะปวดหลังปวดแอวเพราะเต้นตะกันยองคงบังมาทั้งนาห้างยังไงกุ๊บไปต้องกันฮะเนี่ยฮึ่งเป็นสิบเฮือนห่วมดำผ่าหาเฮือนห่วมดำขวนสิบเฮือนเศร้าเฮือนมีค่อยตูดตรงนึงแค่นดวงเดียวมอล่ำพ่อห้อยข่อยผู้เดียวมีนายพ่อพันหนทางสิบวันเศร้าวันหน่อเป็นข้ามึงสิบบ้านเศร้าบ้านสิร่วมกันเป็นวัดหนึ่งไปแต่ได้นี่ไปที่ย่ามเขาพรรษาไปหาขอพระวัดนั่นวัดนี่หลังบ้านได้จ้างพระสามารถได้ใช้ระเบียบสังฆานุภาพนี่แต่สังฆานุภาพรับจ้างมันเป็นทั้งนี้หรือทั้งอื่นผู้เดือดร้อนบ้านได้จ้างพระดูเนี่ยคนมาล้านว่าสิบบ้านเศร้าบ้านสี่ห้มกันเป็นวัดหนึ่งคอนคอนเข่าสามห่มพ่อสีสิบวัดเศร้าวัดสี่มีพระองค์หนึ่งมีพระเหลวยังสี่บ่มีสงมีถงแล้วบ่มีบนหอยสี่ไหลเวิร์ดอยู่ขึ้นจบเราจะจ่อยหูหน่อยบอเงียงฟังกายเป็นหน้าเคลื่อนถังดอนสูงเสียผืดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีจะคว่ำคัดของห้ามพ้นเสียพยุดเมืองบ่มีทรงน้ำหน้าสี่แห่งเหี่ยวตายท่อมจิตดำดินดันเดินฟื้นแฝงขอบคว่ำพะเบาจะจ่อยหูหน่อยบอเงียงฟังเพิ่นว่าเดี๋ยวนี้มันก็สิห่างไปห่างไปบ่มีผู้อยากบวชจะพูดถึงสังฆานุภาพก็อ่อนใจแม้แต่คนจะมาบวชผู้เฒ่าก็ไม่อยากบวชด้วยนี่แต่ก่อนผู้เฒ่ายังอยากบวชอยู่เด้เป็นนี่ผู้เฒ่าไปบังหมอลำสิ่งหลายไปนะเมื่อเฒ่าว่านี่ดอกวันอื่นบุญเดอว่ามันฟังเขาจะเขาไม่อยากบวชขันมาไปบวชชีพามาสันคนผ้าเอาเจ็ดมือหามือวัดธาตุโคงเมืองน้องหานห้องได้สามมือถือขันหาเบิ้ลศิลาศิลป์น้อยบ่สบายมันสิออกดูผู้ขาเนื้อสักคนปานเพื่อนจะไปเบ่งซอยเขาก็เดี๋ยวว่าออกมาเพราะเฮงหรอกหาวิธีไข่ขันไปอันปฏิบัติธรรมบ่ได้ไข่อยากเลิกเป็นไข่ชิ่งบ่ห่อนไผสิหูหอมปัวไปตัวเพิ่นมาได้ไดนอว่าซั่นเพิ่นจังสิให้เมื่อผู้คาบุญบ่มีบุญบ่หลายสีหน้าจังสิมาใหม่เพิ่นบ่บุญบ่หลายก็ตื้อเมาไปหยังแล้วของหลายมาจากของน้อยน้อยของน้อยๆไปเป็นของใหญ่ๆบุญมันจะเกิดโคโลดขึ้นคือเฮ็ดละงอกงามฝนซั่นบอกคันบ่เฮ็ดเอาให้บุญผู้คาบ่มีเพราะว่าบ่สบายหมอเขานัดจะเขานัดเพิ่นบ่นัดเอาหามือได้สามบรรลุล้านไปบวชบางสิเมื่อตายยังไม่เทียบเพราะว่าคือไปบวชโดนๆเพราะว่าหมดตัวของไปบวชกันยังบ่ทันได้พอหามือหนึ่งบัดนี้อันนี้ว่าปันฟังมือที่ห้างที่บ้านในวัดสิบบ้านเศร้าบ้านที่ห้องกันเป็นวัดหนึ่งนั่งถึงข้าวมันโลกจะเลื่อนขึ้นโมเมนต์จะของห้องคนใหญ่ไปไหนไปประเทศฝรั่งเศสประเทศอเมริกาอังกฤษปีนี้มานิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมที่วอชิงตันดีซีปีกายก่อนนิมนต์อาตมาก็ไปทักเขื่อเมืองฝรั่งเขาจะเอาไปวิเคราะห์กันเอาไปเขียนเป็นหนังสือแองเอลไทยเขียนวิเคราะห์เรื่องพระเรื่องอย่างนั้นก็วิเคราะห์ตอนนั้นเขาไปประชุมกันที่สมัชชาสงฆ์ที่สหรัฐพูดถึงว่าเป็นหนังอาจารย์จุมพบอย่างประมาณอาตมาก็ส่งพระไปแทนบ่ไปดอกประเทศไทยก็ทํางานบ่หวาดบ่ไหวไปหาสแตกในเมืองนอกว่าซั่นเดี๋ยวเบิ่งไปมันสิมาฟังเทศคือเฮามันขี้คร้านอยู่บ้านเฮาได้ทําประโยชน์ว่าซั่น เมืองนอกวัดเขาก็ห่างคนอย่างนี้บ่แม่นวัดขุดเด้วัดศาสนาคิดห่างคือกันประกาศขายผมบ่แม่นห่างซื่อๆมีในหนังสือพวกวอลสตรีทเจอนั่นหนังสือแมกกาซีนต่างๆนิวส์วีคเดลี่ไทม์นู่นเว้ยประกาศขายวัดบ่มีผู้บวชเขาจกกระไดเวลาจะกระทำพิธีนี่โอ้ยต้องไปเอามาหลายๆแห่งเมื่อบ่มีผู้บวชแล้วเฮ็ดจังได๋วัดเขาใหญ่กว่าวัดเฮารูปหล่อพระเยซูรูปหล่อแม่มาเรียหล่อด้วยทองคำพวกเด็กน้อยรุ่นใหม่มันสูบยาเสพติดยาแคคโคเคนผงขาวบ้านเฮายังบ่ทันมาฮอดบักโคเคนบักแคคยาอีเอนเตอร์เทนเมนต์มันก็ไปหาย่องเข้าไปในวัดก็ทุบหัวรูปหล่อพระเยซูแม่มาเรียได้ทองคำเอาไปขายเอาไปซื้อยาเสพติดเขาก็เลยว่ารักษาญาติประกาศขายวัดห้างคือกันของเขาก็หลายบ่ว่าแต่ของเฮาแต่ที่น่าดีใจอีกอันนึงอาตมาเปิดฟังข่าววิทยุ VOA The Voice of American จากมาดุงรู้นี่เขาจะข่าวสรุปสรุปข่าวแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเมื่อก่อนนู้นมีข่าวหนึ่งที่สะดุดใจเขาบอกว่าสถิติในการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของชาวพุทธในอเมริกาช่วงระยะ20ปีชาวพุทธได้เพิ่มขึ้นจาก 2-3 พันคนเขาบอกว่า at the past 20 years a few thousand people only for this ผ่านมา20ปีนี่มีชาวพุทธ 2-3 พันคนหนึ่งเพียง20ปีนี่เดียวนี่5ล้านกว่าคนวัดต่างๆได้เกิดเพิ่มขึ้นมากกว่า400กว่าแห่งในสหรัฐอเมริกาเป็นที่น่ายินดีนะอาตมาจึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะต้องเตรียมตั้งรับกับความเสื่อมรองรับความเจริญต่อไปฝรั่งจะเข้ามาศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้คนไทยกำลังไปเรียนเมืองฝรั่งปริญญาเอกทางพุทธศาสนาแต่เรื่องการปฏิบัติมีพวกฝรั่งบางพวกที่เคยมาบวชเป็นพระป่าในภาคอีสานในประเทศไทยหรือเหมือนที่เมืองบาเล่ที่แมสซาชูเซตส์เขาไปซื้อที่ดินเป็นป่าเป็นป่านะแต่ก่อนเขาไปรับจ้างสอนในโรงเรียนเดียวนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ใดมีศีลมีธรรมจริยธรรมบ่ต้องงานดิบริษัทจ้างจ้างคนสอนธรรมะให้คนงานแถวบ้านเฮาบ่มีผู้ใดจ้างเปิดหนังสือพิมพ์บ่เห็นประกาศรับจะเสือจบประโยค7จบประโยค8เข้าทำงานประโยค9บ่มีใครหลักแต่ของเขาเดี๋ยวนี้บริษัทห้างร้านพวกบิสเนสต่างๆบริษัทใหญ่ๆประกาศรับพวกจริยธรรมสำหรับไปสอนคนงานของเขาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าตกต่ำที่สุดคือเรื่องจริยธรรมทีนี้พวกฝรั่งที่ไปจากเมืองไทยที่บวชคนละ10กว่าปีเนี่ยบวชเป็นวัดป่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานไปถึงเมืองนอกจะไปสอนศาสนาพุทธเขามีไฟมากแต่มันลำบากเกี่ยวกับพระวินัยเพราะว่าพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้าไปก่อนขอละหลวมพวกเราฝ่ายเทรวาสเนี่ยติดมั่นทางวินัยมากยิ่งสายอาจารย์ชาสายวัดป่าหลวงปู่มหาบัวสายเนี่ยต้องมั่นในพระวินัยพอไปอยู่นู่นสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยจะมีบางท่านพากันศึกศึกในราชสินได้บ่ได้ล่าทําเมียก็ไม่เอาศึกแล้วก็ไปสอนตาม Divinity School Theological Schoolไปสอนในวิทยาลัยในคอลเลจในมหาวิทยาลัยสอนศาสนาพอได้เงินมาก็มาซื้อที่ดินได้ที่ดิน 2-300 ไร่ซื้อป่าเลยจัดเป็นวัดป่ามันเขาเรียกว่าวิปัสสนาเซ็นเตอร์วิปัสสนาอะคาเดมีแล้วประกาศรับนักเรียนเป็นคอร์สหนึ่งก็ประมาณเดือนเขารับได้เดือนละ200คนเดือนละ150คนจองล่วงหน้าเลย3เดือน4เดือนมันเต็มคู่สิเขาไปเรียนมันเป็นเรียนซื้อได้บ้างไงคอร์สหนึ่งเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาแล้ว70,000เดือนหนึ่งนี่ค่าเราเรียนที่เอามาจากคนมาจ้างเรียนสมาธิตัวละ10กว่าล้านบาทคือเห็นความผู้เฒ่าเว้ามันนี่นิ่มสอสิเสียแสงสันหอบสนอหินเฮกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มคาแท่งนายเด้บัวขี้แบ่สิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อโพ้นสิปงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบานเก่าบอลเล็กๆสังเราตื่นสิไปห่องบอลเขินแท้น้อที่มันเคยสุขุมลุ่มลึกอาจจะตื้นก็ไปถึงที่เขินอันนี้ความเจริญกับความเสื่อมจึงมาพร้อมกันที่นี่พวกฝรั่งเนี่ยมันจองหองจองหองใส่คำว่าจองหองโบราณฮะว่ามันจองหองใช่ไหมจองหองนี่ก็คือมีความมานะถือตัวสูง พวกรุ่นหลังๆนี่จะไปเรียนฝึกสมาธิไม่เชื่ออาจารย์มันเรียนมาจากไหนเรียนมาจากประเทศไทยว่าเขามาเรียนต่อมันนี่จักว่าได้น้ำปีดน้ำปลายมันเราน่าจะต้องไปเอาเอ็กเซนมันที่ประเทศไทยไปพวกฝรั่งมันจองหองไม่อยากจะยอมรับจะมีต่อไปจะบินข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเรียนที่ประเทศไทยตรงนี้เราพร้อมหรือยังสังขารุภาพของเรามหาวิทยาลัยสองทั้งสองแห่งไม่พอที่ให้อบอุ่นใจถ้าพูดถึงการปฏิบัติที่จะสอนเขาสอนทฤษฎีน่าจะไปได้แต่ทางทฤษฎีนั้นพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนแห่งประเทศอังกฤษเขาแปลมานานแล้วฝรั่งเขาอ่านเข้าใจแล้วเขาเหลืออย่างเดียวคือการปฏิบัติเท่านั้นเองตรงนี้เราน่าจะมีวิทยาลัยไตรศึกษาขึ้นมาสร้างสังขารุภาพรองรับความเจริญจากชาติต่างชาติอาตมาไปสร้างอยู่ตรงนั้นมีเดนมาร์กมามีเยอรมันมาศึกษาธรรมะมาสอบมาถามแล้วก็วนไปเวียนมาเป็นคณะสงฆ์แสดงว่าเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มสนใจเอาล่ะพี่น้องทั้งหลายทีนี้แหมมันจะหอดสี่โมงเลยบัดเนี่ยบ้ามัดแล้วขอย้อนยุคอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะมาถึงการสร้างสังขารุภาพนิดหนึ่งเป็นยังมันจะมาเป็นยังสิศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาลวงเขา 2,000 ปีปลายเศษทรงอยู่ห่องผู้เห็นแก่งหยอดถ้ำหากยังเหลือหน่อยไม่คล้องพดโทวาดส่วนหลายไล่ล่าถิ่มคล้องสงปลาปล่อยวินัยถือตั้งแต่หน่อยพ่อได้หูหอมล่วงบางองค์ท่องเพจเพียงผ่าพรเหลืองๆส่วนสิกขาวินัยสิขาดไปเรื่องเรื่อยยังบ่เต็มตามขอข้องพระองค์ซ้อนสังเพาะภิกขุประหลาดลำห้าเหล่นเทวายบางพองผ้าตะเหล่นการพนันขันตอตัวหลอกหล่อให้โยมเหล่นเติมน้ำโอ้ยหลายขันจะว่าไปนี่หลายคนโบราณคนบ่ยืมคนบ่ฟันฟังอยู่ในหนังสือล่ำเพื่อนเมืองข้องโบราณที่นี่มันเป็นจะสิตัวเธอจะเลิ่นก็มีเธอเสื่อมก็มีเดี๋ยวนี้เขามีการปฏิบัติทำหลายขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมมาอย่างรุนแรงคือเขาได้ยินข่าวเนี่ยมันปนกันไปพระพุทธเจ้าทำนายไว้เสร็จถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกอุปนิปันธานมัชฌิมนิกายทักขินามิพังคโสนท้ายๆเกือบช่วงท้ายๆของเล่มที่14ท่านจะพบนางประชาบดีแม่เลี้ยงตอนที่จะได้มาบวชตั้มหูเองขนาดเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นแม่เรียนเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะตั้มเองบ่ให้ผู้ใดใส่บ่ขึ้นราชินีเฮาเฮ็ดศูนย์ศิลปาชีพแล้วเราเฮ็ดเองเลยเข็นไหมเฮ็ดจังเองอยากได้บุญหลายพอเสร็จแล้วทําผ้าไหมได้2ผืนเอาไปถวายพุทธเจ้าขอให้พระองค์จงทรงอนุเคราะห์จงนุ่งจงห่มผ้าไหมนี่หม่อมฉันทอด้วยพระหัตถ์ทอด้วยมือของหม่อมฉันหม่อมฉันปรารถนาบุญหม่อมฉันปรารถนาสวรรค์พระพุทธเจ้าไม่รับบ่รับแต่เฮาฟังให้ดีคันไปจังนั้นวันสอนไปถวายมือได้กับพุ่นน่ะสวดจันทร์ผ่านผ้าผ่านเนี่ยปูอยู่พุ่นแล้วสวดด้วยพระผ่านเนี่ยทานอันนี้ก็หุ่มไปถวายให้แต่พระเทละไปหาวัดก็จะไปหุ่มถวายแต่อาตมาเพิ่นญาณบ่ได้บุญบ่มีหยังดอกพระพุทธเจ้าว่าบ่ได้บุญหลายคันถวายให้ผู้เดียวไม่รับของนางประชาบดีบอกว่าพระแม่เจ้าจงถวายเป็นสังฆทานเถิดสังฆทานคือสงฆ์นั่นน่ะถวายมื้อนี้เหง้าไปจนฮอดวัดสงฆ์ในโลกอันนี้ถวายให้สงฆ์อยู่นี่คุ้มไปวัดทั่วโลกไม่ใช่ปฏิปุคลิกทานเล่าก็บ่ให้บ่ยอมให้เหลือมกทบใจโอ้ยเลี้ยงแต่น้อยจนใหญ่พระองค์ได้ทรงดื่มอุระธาราธนธาราของหม่อมฉันจนเจริญฉะนั้นน้องไม่อนุเคราะห์หม่อมฉันปรารถนาบุญปรารถนาสวรรค์อาตมาภาพต้องการจะอนุเคราะห์พระแม่เจ้าได้รับบุญได้รับกุศลอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลจงถวายเป็นสังฆทานเถิดจะได้บุญมากนี่บ่เอาเล่าก็ให้ห้องเครียดหลายตําเอาเกือบตายว่าสันว่าสิให้เพิ่นนุ่งห่มให้พระอานนท์เล่าก็ไปถามบ่เราก็เล่าให้พระอานนท์ฟังพระอานนท์ก็เครียดซอยกันมันเครียดซอยกันก็มีด้วยคนนี่ก็ได้ก็มาต่อว่าต่อขานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละอานนท์เราปรารถนาอนุเคราะห์พระแม่เจ้าให้ได้บุญมากๆเพราะการให้ทานปฏิปุคลิกทานให้ทานองค์เดียวให้ทานผู้เดียว ได้อานิสงส์น้อยไม่เหมือนการให้ทานสังฆทานหลังจากนั้นท่านก็แจกท่านก็แจกการที่ผู้ใดจะให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมีคุณเป็นร้อยให้ทานแก่มนุษย์ผู้ทุศีลคนไม่มีศีลน่ะให้ทานแก่เขามีผลเป็นพันคนละคนสิเถียงเราได้นี่ในใจวะที่มึงผลพีบาบอกให้แก่ขโมยมันจะบ่มาลักของห้องบอกคนจะว่าได้หันเถียงก็เถียงไปหันซะก่อนให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาผู้สงบราคะแล้วให้ผลนับประมาณไม่ได้ให้ผลเป็นแสนโกฏให้ทานแก่นักบวชในพระพุทธศาสนาผู้กำลังบำเพ็ญอริยมรรคแม้เป็นปุถุชนเป็นสังฆทานนับประมาณไม่ได้หลังจากนั้นท่านก็ไล่ไปให้ทานแก่พระโสดาบันได้ผลมากพระโสดาบันร้อยองค์ยังสู้ให้ทานแก่พระสกิทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระสกิทาคามีร้อยองค์ร้อยครั้งยังสู้ให้ทานแก่พระอนาคามีครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่อนาคามีร้อยองค์หรือเป็นร้อยครั้งพันหนก็ยังสู้ให้ทานแก่พระอรหันต์องค์เดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระอรหันต์เป็นร้อยครั้งพันหนได้ผลมากก็ยังสู้ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นร้อยครั้งพันหนได้บุญมากก็ยังสู้ให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วสอนคนอื่นเนี่ยครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยองค์ได้ผลมากก็ยังสู้ให้ทานแก่สังฆทานพระสงฆ์ในศาสนานี้ไม่ได้เอพระอานนท์ว่าคือว่าจังซั่นเรียกว่าสิแห่งสิได้หลายให้แก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เหตุผลว่าเราตถาคตไม่นานนักก็จะปรินิพพานตายไปผู้ที่จะสืบศาสนทายาทนั้นคือสงฆ์หมู่ใหญ่พระอานนท์ก็ยังไม่แน่ใจก็ถามต่ออีกถ้าให้ทานแก่พระไม่มีศีลน่ะจะได้บุญไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์อนาคตมัฏฐานังในอนาคตกาลนู้นจะมีเหล่าภิกษุโคตรภูโนภิกขุโนกาสาวกันธาทุศีลาปาปธรรมะจะมีเหล่าภิกษุในยุคโคตรภูคือระหว่างศาสนาจะหมดและศาสนายังอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อเป็นพ่วงสิบเบิร์ตเนี่ยเพื่อว่าโคตรภูสงสงหัวเลี้ยวหัวต่อสงในสมัยนั้นทุศีลาปาปธรรมะเขาจะมีศีลอันเลวทรามมีบาปทำอันลามกในอนาคตนู้นกาสาวกันหาแต่มีผ้าเหลืองห่มคุมพันคอพันเอวคนโบราณว่าผ้าเหลืองหน่อยหูกันฐานยังแปลว่าหูอีกอยู่ด้วยแม่นคนพระเจ้าอยู่ผ้าเหลืองน้อยห้อยหูคนอยากได้บุญพระเจ้าสิท่านไผเอาน้ำผ้าเหลืองหน่อยหูน่ะพระพุทธเจ้าว่าเขาก็ได้บุญอัปปะเมยังอัปปะสังขจังเขาให้ทานด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ได้ของนั้นมาด้วยบริสุทธิ์เขาได้บุญนับประมาณไม่ถ้วนประมาณไม่ได้ถ้าเฮาให้ทานแล้วอย่าสุดกินแหนงแข้งแต่เพิ่นสิไปตกนรกลุ่มใดก็สร้างหัวพันบาทนี่ไผบอกเพิ่นบ่อยากดีถ้าเฮาดีอยู่แล้วคันให้ทานแล้วไปมานอนคิดบาดนี่เอาไปเฮ็ดจังได๋เนาะบาดจังซี่ก็บ่ได้หลายเพราะเหตุนั้นที่อาตมาพูดคำนี้มาเนี่ยเนื่องจากว่าพวกเรามักจะติดตัวบุคคลนั้นเองมันจึงถึงมาถึงยุคนี้ในพุทธศาสนาของเรานี่ถ้าย้อนหลังไปดูแล้วเราจะเห็นว่ามันมีอยู่5ยุคบางทีเนี่ยเฮาบอกว่าศาสนาพระเจ้าเนี่ยลังเทือเจริญลังเทือเสื่อมคือพระจันทร์อยู่ทั้งฟ้าบางครั้งเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นเจริญสว่างสวยปานกลางเป็นเมื่อถึงข้างแรมกว่าเมื่อศาสนาของเราเนี่ยพอจะแบ่งออกเป็นยุคๆได้5ยุคยุคที่1เรียกว่าวิมุตติยุคยุคหลุดพ้นยุคสมัยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆแสดงธรรมยุคพระอรหันต์มากๆคนทั้งหลายไปฟังธรรมบรรลุธรรมหลุดพ้นคนเข้าไปบวชมีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อจะหลุดพ้นไม่ได้หวังอย่างอื่นใดยุคนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคต่อมาก็มาถึงสมาธิยุคยุคเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอรหันต์มีจำนวนน้อยแล้วบุคคลที่มาเกิดรุ่นหลังยุคนั้นบุญญาบารมีวาสนากตาที่การสั่งสมมายังไม่เต็มยุคความพระพุทธเจ้ายุคเต็มคุณลังคน สร้างบารมีมาหลายแสนสร้างหลายโกรธกับคือเขาตักน้ำใส่อุ้งใส่แองเนี่ยเนื้ออยู่คุกเดียวขนาดหนึ่งมันจะเต็มตายซะก่อนเมื่อเกิดไม่พ่อพระพุทธเจ้าฟังเทศจอกบาเดียวเต็มเนี่ยเป็นพ่ออรหันต์บรรลุธรรมโสดาบันเขาอ่านในหนังสือเห็นอยู่เลยคือบรรลุไหวแท้แต่เขาฟังเทศนั่งจนเมื่อยเทศกันจนเมื่อยว่าท่านได้ไปใส่มาใส่เพราะว่ามันเป็นคนละยุคละยุคนั้นเรียกว่าวิมุตติยุคยุคที่คนสั่งสมบารมีโดยเฉพาะปัญญาบารมีเปี่ยมต่อมาก็มาถึงยุคที่สองสุดท้ายลงมาเรียกว่าสมาธิยุคยุคนี้คนจะมีความเข้มข้นทางวิริยินทรีย์อินทรีย์ทั้งห้านั่นนะมันตรงกับห้ายุคศรัทธาศีลวิริยะสติสมาธิจะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญายุคแรกๆเนี่ยคนเต็มเปี่ยมด้วยปัญญาบารมีเนี่ยจึงเรียกว่ายุควิมุตติยุคพอยุคท้ายลงมาเหลือพระอรหันต์จำนวนน้อยยุคนี้ผู้ที่สั่งสมวิริยินทรีย์มีมากการฟังธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมการคุ้นคิดธรรมอยู่ในใจโยนิโสมนสิการยังไม่สามารถบรรลุธรรมการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังวิมุตตายตนะ5ยังไม่สามารถทำให้บรรลุได้ส่วนร้องข้องบนสาธยายพิจารณาตามยังไม่สามารถบรรลุได้เหลืออาการสุดท้ายปุณะจะปรังภิกขเวยังมีอีกทางสุดท้ายเจริญสมาธิภาวนายุคนี้เรียกว่ายุคสมาธิพระสงฆ์เจ้าเข้ามาบวชจะนิ่งสมาธิกันทีนี้สมาธิมันไม่มีปัญหาพอสมาธิเก่งกล้าเจริญขึ้นมันก็เกิดปัจจัตตัญเยวะญาณังอุปชติญาณอันจะพึงรู้เฉพาะตัว5อันเกิดขึ้นนอกจากญาณ5เกิดขึ้นแล้วมันก็ยังมีอีกคือธรรมุทัตจะธรรมุทัตเนี่ยภาษารุ่นหลังอรรถกถาจารย์เขียนธรรมุทัตเนี่ยมาแปลงศัพท์ว่าวิปัสสนูปกิเลสแต่ในพระไตรปิฎกจักไม่มีใช้คำว่าธรรมุทัตคือธรรมที่ทำให้จิตใจนี้ตื่นเต้นแล้วก็หลงทางพอจิตไปสมาธิปั๊บกลางคืนสว่างจ้าเหมือนกลางวันหูได้ยินเสียงแปลกๆมีหูทิพตาทิพแมจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนขึ้นมาอันเกิดมาจากพลังของสมาธิตรงนี้หลงทางเลยบาดนี้ไปเลยบาดนี้ไปน้ำฤทธิ์น้ำเดชอวดฤทธิ์อวดเดชไปคนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาบาดนี้ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเดินยอก็หลั่งไหลเข้ามากลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถึงมันสุดท้ายท่านผู้นั้นก็ตายไปล้มละลายเพราะลาภสักการะเพราะเหตุนั้นอันนี้อันตรายแต่บางองค์มีสมาธิแล้วก็เอาสมาธินี่เป็นกำลังแห่งปัญญาเพียรเพ่งที่จะเห็นไตรลักษณ์เห็นขันธ์5เห็นอายตนะดูจนเข้าใจแจ่มแจ้งจนเกิดปหานะปริญญาขึ้นมาปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของกิเลส extinction ดับครบสิ้นชาติไปพอตอนหลังมาอีกยุคที่3ยุคสมาธินี้จะเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างพระป่ากับพระบ้านผู้ที่มีสมาธิกล้าเกินมีฤทธิ์มีเดชหรือประพฤติดีเข้าไปในบ้านคนเลื่อมใสคนเลื่อมใสผิดปกติเหลือเบื้องหน้าตาจะเป็นตาเหลื่อมใสเบื้องไปเบื้องมาเบื้องเบาเบื้องจ๋ายิ่งมีฤทธิ์ขึ้นมาอีกชาวบ้านก็เลยเริ่มเฮ็ดสาลากลางบ้านถ้าเราอ่านหนังสือเรื่องลำพื้นเมืองภาคอีสานจะรู้ว่าวัดบ้านเป็นยังไงเพราะว่าเวลาบวชต้องมีอุปชาก็บอกแล้วให้เราไปอยู่ในป่าล่ะอยู่ตามโคนไม้สุขโมละเสนาสนังนิสายะปัพพจา